یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ عز و جل ہم گناہگاروں کی نہیں سنتا؟ نہیں سنتا سے یہاں یعنی کہ یہ محاورہ ہے سمجھو، اور یہاں اس محاورے سے مراد ہے نہیں قبول فرمانا۔